Dames en heren, jongens en meisjes hebben een avond kunnen genieten van de meest moderne muziek. Bij de nieuwe Nederlandse naïviteit. We zijn gekomen bij de laatste act vanavond. En de laatste act is niemand minder dan de grote ster uit Groningen. Het is Huub Prins met een volledig nieuwe set op gitaar. En zijn stem en zijn sample. Dames en heren, Huub Prins! Thank you.